lotos.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 sierpnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 200 zakażeń koronawirusem. Chiński MSZ chce odwołania przez władze w Wilnie ambasador Litwy w Pekinie. Kolejne miasta w Afganistanie wpadają w ręce talibów. Badania potwierdziły 200 nowych zakażeń koronawirusem. Nie zanotowano zgonów osób z COVID-19, podało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej zakażeń wykryto w województwach małopolskim, lubelskim i mazowieckim. Łącznie w Polsce do tej pory wykryto ponad 2 miliony 880 tysięcy przypadków. Zmarło ponad 75 tysięcy ludzi. W najbliższą niedzielę mieszkańcy województwa śląskiego będą mogli zaszczepić się przeciw COVID-19 przy kościołach. Mobilne punkty staną na terenie niemal 150 parafii ze 167 gmin regionu. Jak mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, województwo otrzymało ogromne wsparcie arcybiskupów i biskupów diecezji. Wszystkie diecezje, włącznie z diecezją ewangelicką na południu województwa, która również przy 8 parafiach wystawi wraz z samorządem, wraz z nami, wraz z częścią OSP takie punkty, aby parafianie, ludzie wspólnoty kościoła mieli również taki szybki, bezpieczny dostęp do szczepienia w 15 sierpnia. Także akcja jest ogólnowojewódzka, bardzo duża. Chętni będą mogli zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, a także dwudawkowym preparatem firmy Pfizer. Nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji. Chiński MSZ chce odwołania przez władze w Wilnie ambasador Litwy w Pekinie. Chiński resort dyplomacji zapowiedział też odwołanie ambasadora Chin z Litwy. Powodem tej decyzji jest narastający konflikt między stolicami ze względu na plany otwarcia w Wilnie przedstawicielstwa Tajwanu, który rząd w Pekinie uznaje za część terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Jak poinformowano, chińskie MSZ zwróciło się do władz Wilnie o odwołanie z Pekinu ambasador Litwy Diany Mickiewicz-Jene. Litwę opuścić ma zaś ambasador Chińskiej Republiki Ludowej. Obniżenie poziomu relacji dyplomatycznych dotyczy konfliktu obu stolic związanego z planami otwarcia w Wilnie przedstawicielstwa Tajwanu. Chińskie władze uznają Tajwan za część własnego terytorium. Do tej pory w nazwach biur reprezentujących interesy Tajwanu w państwach europejskich wykorzystywano biuro przedstawicielskie Tajpej. Placówka w Wilnie po raz pierwszy miała mieć w nazwie Tajwan. W tym roku Litwa wycofała się z inicjatywy 17+1, co zostało krytyczne odebrane przez chińskie władze. Współpraca Chin ze wszystkimi państwami bałtyckimi pogorszyła się w tym roku, kiedy chińskie MSZ uznało, że na szczyt platformy współpracy państwa te wysłały przedstawicieli zbyt niskiej rangi. Ambasadorów państw bałtyckich wzywano do MSZ w późnych godzinach nocnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Kolejne miasta w Afganistanie wpadają w ręce talibów. W ostatnim czasie opanowali w sumie 6 miast, głównie na północy kraju. Walki przybierają na sile, a ONZ alarmuje o gwałtownie pogarszającej się sytuacji humanitarnej. W rękach talibów jest już stolica prowincji Nimros na południu kraju oraz 5 miast na północy, w tym strategiczne miasto Kunduz, stolica prowincji o tej samej nazwie i główny punkt przerzutu narkotyków do północnej Azji. Oznacza to, że talibowie mogą teraz kontrolować przemyt i czerpać z niego jeszcze większe zyski, niż jak się ocenia dotąd czerpali. Walki trwają w większości afgańskich prowincji, a według międzynarodowych organizacji z domów uciekło ponad 1 000 000 osób. Większość z nich koczuje teraz pod gołym niebem lub w prowizorycznych obozach. Według ONZ od piątku w walkach zginęło także 27 dzieci. Od kwietnia, kiedy to USA ogłosiły wycofanie się z Afganistanu, talibowie rozpoczęli ofensywę i zdobywają kolejne dystrykty. W ostatnich godzinach rebelianci odrzucili propozycję zawieszenia broni. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Teraz od 19 do 23 stopni. Na zachodzie kraju sporo chmur, na wschodzie z kolei dużo słońca. Dziś najcieplej będzie w Rzeszowie, tam termometry pokażą 28 stopni. Na Pomorzu od 13 zaczną obowiązywać alerty IMGW przed możliwymi burzami z gradem. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich.

ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Kim chciałbyś zostać, jak dorośniesz? Pomoże ci strażak sam, samochód śni. Strażak sam robi wszystko za dwóch, sam to prawdziwy zuch. Wszyscy strażacy to zuchy. Tak jest, proszę państwa, więc marzenie dziecięce, by zostać strażakiem bądź ratownikiem górskim na przykład, czy ratownikiem WOPR-u, jest jak najbardziej chwalebne. Trudna to praca, ale na pewno bardzo piękna. Natomiast skąd się bierze motywacja i chęć, by pomagać innym? Tak z jednej strony bezinteresownie, a z drugiej strony dlatego, że jest to, nawet nie mówią oni przecież strażacy i policjanci i wszystkie służby, praca, tylko właśnie służba. Już za chwilę rozmowa i poznamy strażaka, który zgłosił się sam, by pojechać do Grecji i uczestniczyć w akcji gaszenia pożarów. To wszystko w Trójce już za niedługo, tymczasem 12 minut po godzinie 11. Państwo chcą zadzwonić? Oczywiście, proszę bardzo. 227 Trójek. W każdej sprawie. Trójka. Program trzeci. Nasi bohaterowie, polscy strażacy, wezmą udział w akcji gaszenia pożarów w Grecji. Bo przypomnijmy, sytuacja na miejscu jest bardzo trudna. Spłonęło już kilka tysięcy hektarów lasów i pula. Władze zdecydowały o ewakuacji kilkudziesięciu miejscowości. Nam udało się porozmawiać ze strażakiem z Łodzi, starszym kapitanem Aleksandrem Mirowskim, który właśnie jest w drodze do Grecji. A o szczegółach opowie Państwu już teraz i porozmawia z kapitanem Agata Gwizdała z Radia Łódź. Strażacy do Grecji wyjechali w sobotę po tym, jak o wsparcie poprosił rząd w Atenach, a ostateczną decyzję o wysłaniu polskich służb podjął premier Mateusz Morawiecki. Łącznie w akcji bierze udział 143 strażaków, mówi młodszy kapitan Grzegorz Trzeciak z zespołu prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Z Wrocławia wyruszył konwój składający się z 46 pojazdów. Jest to konwój, którego zadaniem będzie gaszenie pożarów na Półwyspie Peloponez, bo to jest miejsce docelowe, do którego mają dotrzeć strażacy. Konwój składa się z pojazdów gaśniczych, pojazdów specjalnych, a także składów, kontenerów, dwóch autobusów, trzech mikrobusów, samochodów dowodzenia i łączności. Wśród oddelegowanych strażaków jest starszy kapitan Aleksander Mirowski z Komendy Miejskiej PSP w Łodzi, który na miejscu będzie pełnił rolę oficera łącznikowego, wyjaśnia młodszy brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP. Będzie pełnił funkcję sztabową łącznika pomiędzy dowództwem akcji gaśniczej w Grecji, jak i polskim dowództwem grupy, która wyjechała do tego kraju. kraju. Jest on również członkiem grupy poszukiwawczo-ratowniczej, która brała udział w misjach w Bejrucie, w Nepalu i na Haiti. I łączymy się teraz telefonicznie ze starszym kapitanem Aleksandrem Mirowskim, który jest właśnie w drodze do Grecji. I z jakimi emocjami, z jakim nastawieniem jedziecie na tą akcję? To nie jest pierwsza pana taka akcja poza granicami Polski, w bardzo trudnych warunkach. Co już wiecie o tym, co tam się dzieje w Grecji na miejscu, no i na co się nastawiacie? Doskonale zdajemy sobie w tej chwili sprawę już z jakiego ogromu pracy nas czeka na miejscu. Wiemy też, że służby ratownicze na miejscu w Grecji są strasznie obciążone pracą i sytuacja naprawdę jest bardzo trudna, więc dołożymy wszelkie starań, żeby wesprzeć ich, no i zrobić co w naszej mocy, żeby tę sytuację tam na miejscu poprawić. Jaki sprzęt macie do dyspozycji? Tutaj możemy się pochwalić bardzo szeroką bazą sprzętową też, dlatego ta podróż musi chwilę potrwać, zanim dotrzemy do samej Grecji. Jesteśmy gotowi na działania, takie tradycyjne gaszenie lasów, można powiedzieć za pomocą wody prosto z aut, ale także przy pomocy podręcznego sprzętu, wykonywanie przecinek, no jest całe spektrum działań, które jesteśmy w stanie podjąć w razie potrzeby. To jest bardzo duże wyróżnienie, posiadając w swoich zasobach kadrowych tak naprawdę człowieka, który jest bardzo wszechstronnie przeszkolony i został wybrany na taką misję ratunkową. Prawdopodobnie we wtorek wieczorem będziecie na miejscu. Według tych pierwszych informacji, które także uzyskaliśmy, wasz pobyt potrwa do 23 sierpnia. Czy on także może się wydłużyć? Tak, rozważamy tutaj różne opcje. Musimy pamiętać o tym, że pracujemy przede wszystkim dla kraju, któremu pomagamy, więc jeśli będzie sytuacja tego wymagała, na pewno zostanie rozważona taka opcja. To w takim razie my przesyłamy wam wszyscy dobrą energię, życzymy powodzenia, trzymamy kciuki za szybką akcję i za jej powodzenie, aby wszystko wróciło w miarę możliwości do normy. Szerokiej drogi i wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję w imieniu swoim oraz kolegów za całe wsparcie, jakie otrzymujemy z kraju. Dołączamy się oczywiście do tego wsparcia. Przypomnę jeszcze, że nasi strażacy i policjanci dotarli również do Turcji. Tam pomagają w gaszeniu pożarów. Załoga śmigłowca Black Hawk plus podróżujący lądem strażacy pracę zaczęli wczoraj. Miejmy nadzieję, że wszystko uda się w jak najlepszym i najkrótszym czasie załatwić, ugasić pożary. Wracajcie bezpiecznie. Tu Trójka, 20, prawie 4 minuty po godzinie 11. 227 Trójek to nasz numer telefonu. Państwo na ryby się wybierają i o swoich okazach mi opowiadają. Zaraz posłuchamy głosów mistrzów wędkowania. Bardzo się cieszę i dziękuję i zapraszam do kontaktu telefonicznego. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Trójka, prawie 28 minut po 11. Rozumiem, że gdy łowi się na spinning, to trzeba się nachodzić, narobić, bo to się zarzuca, tak? I ciągle zwija, bo ryba musi zrozumieć, że druga ryba jej ucieka, a w rzeczywistości to nie jest ryba. Pyk i mamy. Natomiast co się robi, jak się patrzy w ten spławik tyle godzin dziennie? Może państwo mi podpowiedzą, bo rozumiem, że karasia, jeśli łowimy, to właśnie z pławikiem go wywabiamy, czy łowimy z gruntu, że tak błysnę. W każdym razie serdeczne gratulacje, 227 trójek, pan do nas zadzwonił, bo złowił. A ja chciałem się pochwalić, bo złowiłem ostatnio karasia srebrzystego na rekordowy, na medal długości 46 cm i 2,10 kg wagi. To jest mój rekord życiowy. Super, mistrz, na medal. Gratulacje. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my car seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover. I'm defeated. Behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Piękne gitarowe akustyczne granie w Trójce za 28 minut południa. Już teraz Piotr Łodej i jego goście. Niezła historia. Czas na codzienne spotkanie z historią. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa bardzo serdecznie. 10 sierpnia 1519 roku wyprawa 5 okrętów dowodzona przez portugalskiego żeglarza i odkrywcę w służbie hiszpańskiej Ferdynanda Magellana wypłynęła z Sewilli w pierwszy w historii rejs wokół Ziemi. Właściwie należałoby się chyba zastanowić, jaki miała przebieg ta wyprawa i jakie znaczenie. Ja myślę, panie redaktorze, że chyba ciekawiej byłoby zastanowić się nad takim swoistego rodzaju fenomenem. Dlaczego portugalscy i włoscy żeglarze znajdowali zatrudnienie u władców hiszpańskich? Bardzo proszę, może pan profesor popłynie. Teraz nie, chyba raczej nie będziemy mieli okazji, ale to jest chyba dla naszych słuchaczy bardzo ciekawe pytanie. Co też pokazuje, że ci władcy hiszpańscy mieli pewną wizję tej ekspansji kolonialnej. I to ściśle związane jest z podbojem lądów i mórz, prawda? Zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi o podróż samego Ferdynanda Magellana, z tych elementów bardzo ciekawych trzeba wspomnieć o tym, że oczywiście doszło do odkrycia ciśniny Magellana, czyli opłynięcia Ameryki Południowej i południowych krańców. Wypłynięcie na Ocean Spokojny, w międzyczasie jeszcze opanowanie bardzo silnego buntu, który mało brakowało, przyczyniłoby się do zawrócenia okrętów. Także sytuacje, w których Magellan, z tego co opisują świadkowie wydarzeń, Magellan był bardzo niezadowolony z poziomu map, którymi się posługiwał i podobno często podczas podróży miał wygrażać kartografom za niedokładność ich map. Tak mi się wydaje, że tu mamy początek, prawie połowę XVI wieku, nieaktualne mapy, a my narzekamy podczas na przykład wakacyjnych podróży, że mamy nieaktualizowany GPS czy nawigację w samochodzie, bo z zeszłego roku, tak? Albo sprzed pół roku. Tak, to są te wątki. One, jak się okazuje, te przeszkody nie zniknęły wraz z rozwojem cywilizacji i techniki. Niezła historia. A drugie wydarzenie, o proszę, dziś taka morska lekcja historii nam się zrobiła. 10 sierpnia 1628 roku zatonął szwedzki okręt wojenny Vasa. Uda nam się przypomnieć w kilku słowach historię tego okrętu? Uda się. Rok 1626, na tronie szwedzkim panuje Gustaw II Adolf, jeden z najzdolniejszych dowódców wojskowych, świetny monarcha, naprawdę wybitna postać. Gustaw II, który przywiązywał wagę w dużym stopniu do rozwoju armii lądowej, stwierdził, że potrzebuje też wzmocnić flotę, dlatego wydał polecenie, by złożyć zamówienie na duży okręt, na galeon. Galeon został nazwany oczywiście Vasa od nazwy dynastii. Był to galeon z 3 masztami, 10 żaglami. Miał 52 metry wysokości i 69 metrów długości. Ważył prawie 1200 ton, więc bardzo ciężki, potężny bym powiedział okręt. Z 64 armatami Vasa był jednym z najważniejszych okrętów w szwedzkiej flocie. Tak przynajmniej się wydawało, bo jak się okazało, 10 sierpnia 1628 roku okręt wyszedł w morze. Dokonano otwarcie luków strzelniczych, wysunięto armaty, wystrzelono salwę honorową i tak się akurat złożyło, że zerwał się wiatr. I ten wiatr, co ciekawe, sprawił, że statek przechylił się na bok, woda zaczęła się wlewać do okrętu, do środka przez otwarte otwory strzelnicze i de facto okręt zatonął. A co jest ciekawe, to to, że tak naprawdę cała historia Vasy została odkryta na nowo 333 lata później, kiedy po prostu odkryto okręt w stanie nienaruszonym, wydobyto go i dzisiaj jest stworzone w szwedzkim muzeum, gdzie ten okręt jest prezentowany. Muszę pochwalić pana profesora. A bardzo dziękuję. Ani razu pan profesor nie zerknął w notatki, a było ich sporo tutaj przed nami w studiu. Lubię Szwecję, mimo że tam nigdy nie byłem. Lubię historię wojen polsko-szwedzkich. Od tego zaczęła się moja przygoda z historią. Więc mam jakiś sentyment do tej problematyki. Bardzo dziękuję za rozmowę, za podzielenie się tą wiedzą. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był państwa i moim gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Równowaga spadam. twoje ciała i tylko błagam o łaskę trwania. Jeszcze spadam, zostaniesz sama, a może to Państwa kwestie językowe również zajmują. Na ryby czy po ryby? To trochę tak jak na zakupy czy po zakupy. Ja generalnie jeżdżę na ryby, a nie po ryby. Sprowadza się to do tego, że jeżeli coś się uda złowić, no to bardzo fajnie, a jeżeli nie, no to też fajnie. 90% złowionych ryb wypuszczam, biorę do domu tylko o konie, bo uważam, że to są chyba najsmaczniejsze rybki. I oczywiście musi zawsze być sandacz też na Wigilię. Także generalnie jeździ się na ryby, a nie po ryby. No ale trochę na ryby, jednak trochę po ryby, nasz słuchacz. Z tymi rybami to też tak jest, proszę Państwa, że chyba można też wędkę taką za łódką, prawda, ciągać. Nieporadnie mówię, bo nie wiem, jak to wypowiedzieć, ale to chyba wtedy się poluje na suma dużego, a takiego dużego suma też można wziąć do domu i zrobić i przyrządzić, on zupełnie jest jadalny i smaczny. No nic, o rybach dziś rozmawiamy tak zupełnie spontanicznie, jeśli ktoś z Państwa na albo pojeździ, to proszę dać znać, co w tym takiego pięknego jest, że można siedzieć godzinami i patrzeć w taflę albo w ten spławik, który się czasem przecież nie ruszy przez kilka godzin. Natomiast za chwilę w Trójce rozmowa o spełnianiu życzeń, bo przed nami noce spadających gwiazd. Jest szansa, proszę Państwa, by wszystkie życzenia się spełniły, by wszystkie marzenia zrealizować. Naprawdę, będzie cudownie. Something deep inside pinched. I touched the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you can. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. Pain out through the way that I sit and start to pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can. It's over, I feel like you never. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 12 minut będzie południe. Dziś spoglądamy tak zupełnie spontanicznie przed siebie w wodę, na spławiki. Mówimy o wędkarstwie, o rybołówstwie. Państwo dzwonią, do czego zachęcam. 2273, ale teraz proszę Państwa, wzrok podnosimy i patrzymy w niebo. Jeszcze nie widać za wiele, to prawda, ale kiedy nastanie noc, to dopiero się wydarzy. Jerzy Rafalski z Toruńskiego Planetarium jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Jerzy. Dzień dobry, witam. Pięknie się nazywa Noc Spadających Gwiazd, a również to widowisko jest zwane Łzami Świętego Wawrzyńca, się dowiedziałem przed chwilą. Piękne nazwy, naprawdę. To ja wolę tak niż Perseidy. Tak, rzeczywiście, no bo patrząc na niebo, czujemy jakąś taką romantykę, prawda? Jest coś niezwykłego, coś pięknego. Tak, podobno właśnie po męczeńskiej śmierci świętego Wawrzyńca niebo płakało, a było to 10 sierpnia i właśnie na pamiątkę Perseidy, tak właśnie o nich astronomowie mówią, są właśnie nazywane łzami świętego Wawrzyńca, ale generalnie no właśnie chodzi o tą magię letniej nocy, bo przecież są wakacje, ta noc jest jeszcze ciepła, już dosyć długa, bo przecież to nie są najkrótsze noce, ciągle możemy się cieszyć i to niebo żyje i to jest właśnie najfajniejsze, że możemy wyjść i patrzeć na niebo i nie tylko liczyć gwiazdy i mówić, nic się nie dzieje. Oj, dzieje się, dzieje i to właśnie teraz zaczyna się dziać. Panie Jerzy, a proszę tak od strony naukowej nieco powiedzieć o tych Perseidach. Co, gdzie spada, dlaczego, czy to jest tylko taki efekt wizualny, czy to jest groźne, czy taka spadająca gwiazda może na kogoś spaść na przykład? Proszę wybaczyć ten bajkowy ton. Na szczęście nie spada na głowę, a więc możemy bezpiecznie patrzeć na niebo. No ale właśnie, niektórzy mówią, że przecież to są spadające gwiazdy. Faktycznie one trochę wyglądają, bo kątem oka widzimy, że chyt, nagle coś jakby spadło z nieba. Jakby gwiazdka, prawda? I rzeczywiście tak właśnie o nich mówimy. Meteory, tak nazywają je astronomowie. To są małe okruszki kosmicznej materii, wielkości ziarenek piasku, no może żwiru, trochę większe kamyczki. Lecą sobie z ogromnymi prędkościami rzędu 60 km na sekundę, nie na godzinę, na sekundę. 60 km na sekundę spadają stamtąd, a więc z kosmosu, w ziemską atmosferę i mniej więcej na wysokości 80 km powietrze jest na tyle gęste, no właśnie, że zaczyna stawiać opór. No a wiadomo, przy takiej prędkości, jeżeli mamy opór, mamy od razu wydzielanie się ogromnej ilości ciepła. No i płonie nie tylko sam ten mały okruch, ale i powietrze, cała kula ognia pojawia się. No a my 80 km poniżej widzimy coś na kształt właśnie takiej iskierki, która przeleciała przez niebo. Czasami te okruszki są większe i meteory bywają jaśniejsze. Czasami faktycznie, powiedzmy, to są okruchy wielkości, powiedzmy, no, pięści czy piłki. Jeżeli taki okruch wpada w ziemską atmosferę, no to on rzeczywiście bardzo silnie świeci, rozsypuje się na kawałki i my widzimy właśnie cały zespół takich meteorów, które tną całe niebo. Właściwie bolidów, tak należałoby powiedzieć, bo astronomowie nazywają właśnie te najjaśniejsze meteory bolidami. Perseidy też charakteryzują się nawet takimi jaśniejszymi przelotami, a więc patrzmy na niebo, bo ono ożyje. A kiedy, panie Jerzy, w to niebo najlepiej spoglądać? Która ta noc już jest taką? Już dziś, jak się ściemni? Tak, one już promieniują, ale tak naprawdę będzie ich najwięcej w nocy z 11 na 12 i 12 na 13 sierpnia. Mm-hmm. Wtedy będzie ich najwięcej. Mamy największą szansę na zobaczenie meteoru, czyli na spełnianie życzeń, prawda? Bo astronomowie już policzyli dawno temu, ile tych meteorów może być. Nawet około 100 w ciągu godziny. O, w takim razie trzeba przygotować długą listę życzeń, prawda? To tak jest, że jeden spadający to jedno życzenie? Tak z pana doświadczenia naukowego, jak to wynika? No tak mówią, ale trzeba je wszystkie zobaczyć. Właśnie chodzi o to, że jeżeli wychodzimy gdzieś poza miasto, no to musimy mieć otwarty horyzont, a więc musimy po prostu tego nieba dużo widzieć. No bo jeżeli są wysokie drzewa albo budynki, no to wiadomo, że już część nieba nam odpada, bo jest zasłonięta. Więc wyjeżdżamy najlepiej poza miasto, tam gdzie jest ciemno, bo dzięki temu też zobaczymy te najsłabsze meteory i wydawać się będzie, że ich jest więcej. No z miasta jest za jasno, zobaczymy tylko te najjaśniejsze, a te są niestety dosyć rzadkie. Tak więc wyjeżdżamy poza miasto, najlepiej w grupie, albo na przykład rodzinką patrzymy sobie. Ktoś patrzy na południe, ktoś patrzy na północ i wymieniamy się spostrzeżeniami, bo przecież nie jesteśmy w stanie ogarnąć jednym okiem czy dwoma oczyma całego nieba, tak więc najlepiej popatrzeć w jakiejś grupce. Czyli tam, gdzie najciemniej najlepiej. nie pod latarnię. Tak, i tam, gdzie tego nieba jest najwięcej, a więc nie ma jakichś wysokich przeszkód na horyzoncie. No i cóż, i niech nam się spełniają życzenia. Pierwszym życzeniem to chyba jest to, żeby była pogodna noc i ciepła noc, prawda? Bo jeżeli są chmury, no to niestety nie zobaczymy niczego. Panie Jerzy, żadnych przyrządów nie potrzeba? Gołym okiem wystarczy faktycznie? Nie, oczywiście, nie bierzemy żadnych... Owszem, możemy wziąć lornetkę, jeśli mamy teleskop. Zabierzmy, jest przecież Jowisz, jest Saturn na niebie. Jowisz wygląda jak taka bardzo, bardzo jasna gwiazda. Jeśli mamy pod ręką teleskop, no to przy okazji patrzenia na niebo możemy i popatrzeć na Jowisza. Mm-hmm. Ale na meteory nie musimy używać żadnego sprzętu. Gołym okiem ogarniamy dużą część nieba, a teleskop albo lornetka widzi tylko fragment. Dlatego najlepiej położyć się na leżaku i patrzeć gdzieś do góry, gdziekolwiek na niebo. Najlepiej w drugiej części dnia, może od 23, gdy już jest na tyle ciemno, że zobaczymy ich dosyć dużo. No i poza tym na niebie pojawi się Perseus. To jest konstelacja, która właśnie gdzieś wschodzi, mniej więcej 23, 24, jest już na tyle wysoko nad horyzontem, że i Perseidy, stąd właśnie nazwa, one wylatują z tego gwiazdozbioru, że i Perseidy będą nas śmigać po niebie. Tak więc od 23 aż do rana. Super pomysł na taki nocny piknik, prawda, gdzieś na łące z tym rozgwieżdżonym niebem, żyjącym. To jest fascynujące, że rzeczywiście, kiedy spojrzymy ponad siebie trochę, to widać inny świat, który też żyje. To nam daje jakąś taką, tak mi się wydaje, perspektywę ciekawą, życiową. Otwiera, zdecydowanie otwiera. Panie Jerzy, zdradzi pan swoje jedno życzenie, jeśli ta spadająca gwiazda mogłaby spełnić? Albo złota rybka, bo dzisiaj też o wędkarstwie mówimy, więc nie chcę namawiać, ale może ma pan jakieś takie jedno, które nie jest osobiste. Jedno życzenie, to na koniec. Takie chyba całkiem poważne. Wczoraj tak strasznie cały świat marudził na temat właśnie tej ekologii i tego, co się dzieje z naszą atmosferą. Życzyłbym, żebyśmy rzeczywiście przestali emitować ten dwutlenek węgla. No nie przestali, bo to się nie da, ale żebyśmy opanowali to, co się dzieje na całym świecie, bo to jest chyba teraz najważniejsze. Oby te przyszłe pokolenia też sobie spokojnie patrzyły na niebo i pomyślały sobie, na początku XXI wieku ci ludzie ogarnęli się jakoś i rzeczywiście dzięki temu mamy czas. Tak, faktycznie. Tak, mamy. Więc może ta przemiana świadomości, mentalności nie będzie tym życzeniem na dziś pierwszym, a potem oczywiście już wszelkie inne również, bo dziś się będą spełniać i w najbliższych dniach. Jerzy Rafalski z Toruńskiego Planetarium, jak zawsze serdecznie dziękuję za pasję i za rozmowę. Dziękuję. W trójce.